e nder nde malore hiɓe mari e nder ɗum hadaa'iga gese ko ɗum ni zardinji wa anaban e inagoje imana ka aljanna